วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการนิตยสารฟังสบายนะคะกับดิฉันพิมลพันธ์อภเวศค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นนะคะที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันที่5มกราคมนะคะก็อาจจะพูดว่าสวัสดีปีใหม่กับคุณฟังก็ยังคงทันอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอกันเป็นวันแรกของปี2555ค่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะหลายท่านก็คงจะมีความสุขกับการเฉลิมฉลองกับคนที่คุณรักนะคะหรือกับครอบครัวค่ะค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของการเฉลิมฉลองนั้นก็คงจะมีเรื่องของสุราเอ่ยเรื่องของขนมหวานๆมันๆซึ่งอาจจะแบบเป็นอันตรายกับสุขภาพได้นะคะก็คงจะต้องดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะอากาศก็เย็นอยู่เช่นกันนะคะกับในช่วงของมกราคมนี้ก็ถือว่ายังอยู่ที่หน้าหนาวค่ะค่ะคุณฟังคะในเวลาหัวค่ำแบบนี้ในระหว่างที่คุณฟังกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะรายการนิตยสารฟังสบายก็เป็นเพื่อนคุณนะคะกับ3ช่วงเวลานะคะก็มีข่าวสารสบายๆหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เพลงประเพาะจากรายการค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเปิดมาเป็นข่าวฟังสบายค่ะมีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเตือนอากาศหนาวเย็นทำให้เลือดหนืดหัวใจทำงานหนักแล้วก็อีกข่าวหนึ่งจากกรมขนส่งทางบกนะคะก็แก้เกณฑ์ผู้ที่ตาบอดสีสามารถสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้ค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการมีสิวิธีการต่อต้านความชรามาฝากกันนะคะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะแป๊บๆหนึ่งก็ปีค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการที่จะต่อต้านความชราได้อย่างไรค่ะปิดท้ายกันที่บันเทิงสบายๆนะคะมีหนังสือ2เล่มมาเลือกให้อ่านกันค่ะเรียนรู้ทุกได้สุขเป็นกำไรอัจฉริยะฉลาดฟังค่ะทั้ง2เล่มนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่กำลังหนาวเย็นก็มีผลทำให้เลือดมีความหนืดอาจจะช็อกได้เพราะหัวใจทำงานหนักนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเด็กวัยต่ำกว่า1ขวบเสี่ยงเจ็บป่วยหรือหนาวตายสูงสุดเนื่องจากว่าศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่แนะวิธีป้องกันให้ใส่เสื้อผ้าหนาขณะนี้อากาศก็หนาวเย็นนะคะอาจจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันและเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่หอบหืดหรือหลอดลมอักเสบรวมถึงปอดบวมด้วยนะคะอาการเบื้องต้นนั้นจะมีคอแห้งเจ็บคอเพราะว่าฤดูหนาวอากาศแห้งฝุ่นละอองมากค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะการป้องกันก็ทำด้วยการสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นกับร่างกายในช่วงหน้าหนาวนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะควรใส่เสื้อผ้าหนาๆใส่ถุงเท้าแล้วก็หมวกด้วยนะคะถ้าหากไม่มีหมวกก็ให้ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นและห่มผ้าให้หนากว่าปกติขณะเด็กนอนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ควรให้เด็กอยู่ในบริเวณที่อบอุ่นไม่ให้นอนใกล้หน้าต่างหรือประตูที่มีลมหนาวโกรกได้ง่ายและไม่ควรนำเด็กไปไว้ใกล้บริเวณที่มีการก่อไฟให้ความอบอุ่นเพราะควันไฟจะระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจของเด็กทำให้ป่วยได้เช่นกันนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาวอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเปียกชื้นค่ะโดยการอาบน้ำหรือชำระล้างตัวเด็กควรใช้น้ำอุ่นนอกจากนี้นะคะประชาชนก็ควรจะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ประเภทแป้งและไขมันเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์ติดมันก็จะช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายและควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ริมฝีปากและผิวหนังไม่แห้งแตกค่ะอีกข่าวนะคะมาจากกรมการขนส่งทางบกค่ะก็เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจคัดกรองตาบอดสีเพื่อสอบใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์นะคะว่าจากการที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังนั้นกรมการขนส่งจึงได้ทำการแก้ไขระเบียบให้ผู้ตาบอดสีในระดับไม่รุนแรง สามารถข้อสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ค่ะคาดว่าจะประกาศใช้ระเบียบใหม่ได้ประมาณกลางเดือนมกราคมนี้ค่ะซึ่งการทดสอบก็จะวัดเฉพาะความสามารถในการอ่านค่าสีตามลักษณะไฟจราจรเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ตาบอดสีที่จะขอทำใบอนุญาตจะทำได้แค่ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นกรณีที่จะสอบเพื่อประกอบอาชีพขับรถสาธารณะหรือรถรับจ้างทั่วไปนั้นทำไม่ได้ค่ะคาดกันนะคะว่าหากเกณฑ์การคัดกรองนี้สามารถทำได้คาดว่าจะมีประชาชนที่ป่วยด้วยตาบอดสีได้รับประโยชน์ร้อยละ7ของประชากรชายและร้อยละ1ของประชากรหญิงที่ตามปกติแล้วอาชีพที่ต้องห้ามในคนตาบอดสีนั้นมีแค่ไม่กี่ประเภทนะคะเช่นนักบินนักเทคนิคการแพทย์นักรังสีเทคนิคแล้วก็เภสัชกรค่ะ ฉันหวังว่าฉันนั้นผิดที่ไม่ได้คิดดีกับเธอไม่เคยจะมีช่องว่างให้เธอมานั่งข้างๆไม่ยอมแม้จะพบเจอเพราะฉันไม่เคยแน่ใจว่าเธอเป็นคนแบบไหนเธออาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่เคยรู้ว่าจะคิดอะไรลองทำฉันไม่ช้ำใจไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาไปฉันอยากจะเสียใจที่ไม่ได้เลือกเธอช่วยทำให้รู้ให้ฉันได้เกลียดที่เสียใจสักนิดสักครั้งในชีวิตที่เคยหันหลังให้เธอวันนั้นให้รู้ว่าฉัน ช่วงสาระฟังสบาย เ ฟังเพลงพระพ่อผ่านไปนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับสาระฟังสบายค่ะวันนี้ก็มีวิธีการที่จะช่วยให้คุณต้านความชราว่าจะทำได้อย่างไรถึง10วิธีด้วยกันนะคะเอาเวลาผ่านไปเร็วมากเลยทีเดียวนะคะว่านี่ก็ฉลองปีใหม่ไปแล้วนะคะก็หลายคนก็บอกว่ามีอายุมากขึ้นความชราก็เริ่มจะมาเยือนนะคะการทำตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุนานขึ้นแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้นำข้อมูลที่รวบรวมไว้ในวารสาร Natural Health เกี่ยวกับวิธีการต่อต้านความชรามาแนะนำกันหาว่าใครไม่อยากแก่ก็ลองฟังดูกันนะคะประการแรกนั้นอย่ารับประทานอาหารหวานในตอนเช้านายแพทย์เจคอบชัยเชลบอมก็กล่าวว่าการดื่มลาเต้หวานๆในตอนเช้าจะต้องชดใช้ในภายหลังเพราะว่าการรับประทานน้ำตาลมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคภูมิคุ้มกันได้ในอนาคตค่ะเท่ากับว่าไปเร่งความชรานะคะดังนั้นแทนที่จะดื่มกาแฟให้เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำปั่นผลไม้แทนจะดีกว่าค่ะอันที่2ขยับเขยื้อนร่างกายนะคะการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสก็บอกว่าการบริหารแบบแอโรบิกเป็นเวลา30นาทีสัปดาห์ละ3หรือ4ครั้งก็ทำให้ความจำในระยะสั้นดีขึ้นค่ะโดยจะไปเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปสู่สมองส่วนกลีบขมับซึ่งเป็นที่เก็บความจำนะคะและเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยก็พบว่าสตรีที่มีอายุมากกว่า70ปีที่ออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงวัยกลางคนจะมีสุขภาพและความจำดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำค่ะประการที่3นะคะรับประทานของขมนักโภชนาการและนักสมุนไพรจากเมืองลอสแอนเจลิสก็บอกว่ามนุษย์เราจดจำรสชาติหลักๆได้6อย่างนั่นก็คือหวานเปรี้ยวเค็มขมอร่อยซึ่งแต่ละอย่างก็มีหน้าที่ต่างๆต่อร่างกายและก็สมองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในแง่ของการมีอายุยืนยาวแล้วอาหารที่มีรสขมนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้เกิดความสมดุลของความอยากน้ำตาลและก็เกื้อหนุนการย่อยเมตาบอไรต์ของไขมันในร่างกายเป็นอย่างดีนะคะประการที่4ค่ะทานอาหารแบบชาวอิตาเลียนนะคะการศึกษาของแพทย์มหาวิทยาลัยรัชในปี2011พบว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมานานนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพของหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งบางอย่างค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพบอีกนะคะว่ามีความสัมพันธ์ในการช่วยลดความเสื่อมถอยของความคิดของผู้สูงวัยโดยอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีผักผลไม้นานาชนิดถั่วน้ำมันมะกอกมันฝรั่งแล้วก็ปลาซึ่งช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะอันที่5นะคะระวังแคลอรี่ค่ะนักวิจัยกลุ่มหนึ่งบอกว่าจากการศึกษาใหม่เพราะว่าการลดแคลอรี่ลงทำให้อายุยืนยาวขึ้นแต่ให้ระวังนะคะหากจะทำตามนี้เพราะว่าหากเราบริโภคแคลอรี่ไม่เพียงพอก็จะไม่มีพลังงานพอสำหรับการออกกำลังกายหรือทำงานหนักๆดังนั้นวิธีการลดแคลอรี่ในอาหารลงที่ดีและก็มีอายุยืนยาวนั้นก็คือประมาณ 30% ของร่างกายในแต่ละวันค่ะ 6. รับประทานแมกนีเซียมเสริมแพทย์หญิงโคลาลีนดีนก็กล่าวว่าชาวอเมริกัน 75% ไม่ได้รับสารอาหารที่สำคัญตัวนี้ได้ครบถ้วนตามที่มีการแนะนำนะคะซึ่งมักมีผลต่อสภาพที่เกี่ยวข้องกับความชราภาพอย่างเช่นการชราภาพในหัวใจสมองและกระดูกทั้งนี้แมกนีเซียมนั้นพบง่ายมากในอาหารเช่นโกโก้แล้วก็ผักกาดใบหยิกเพียงรับประทานวันละ1หน่วยบริโภคร่วมกับอาหารอื่นๆเท่านั้นเองค่ะประการที่7นะคะดื่มน้ำค่ะฮาวเวิร์ดมิลลัตนะคะแพทย์ผิวหนังของรัฐแคลิฟอร์เนียก็บอกว่าเพื่อชะลอหรือแม้แต่ย้อนกลับการสูญเสียน้ำภายในเซลล์ซึ่งทำให้เกิดความแก่ให้รับประทานผลไม้หรือผักให้ได้วันละ 3-5 หน่วยบริโภคเพื่อให้เซลล์ได้รับน้ำอย่างเพียงพอนะคะแต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วฮาวเวิร์ดก็บอกว่าผู้คนมักทำตามคำแนะนำได้ยากดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดค่ะหากคุณไม่สามารถทานผักผลไม้ได้มากขนาดนั้นก็แค่ดื่มน้ำผักผลไม้หรือน้ำเปล่าล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นค่ะแต่น้ำผักผลไม้จะให้น้ำที่เป็นโมเลกุลของประจุบวกลบอยู่ในตัวแรงกว่าน้ำธรรมดาค่ะจึงเกิดแรงดูดหรือแรงผลักมากขึ้นผลก็คือทำให้โมเลกุลยึดติดกันได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทำให้ร่างกายไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากนะคะก่อนเอาไปใช้ซึ่งน้ำผักผลไม้ก็ยังมีสารต้านชราอย่างแอนตี้ออกซิเดนต์ที่จะทำให้สภาพของระบบในร่างกายมีน้ำอยู่ได้นานพอที่จะใช้ประโยชน์จากมันอีกนานค่ะ ประการที่8นะคะเตรียมร่างกายก่อนนอนหลับค่ะการนอนหลับคืนละ8ชั่วโมงทำให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงได้ถึง3ปีแต่หากคุณมีปัญหาในการผ่อนคลายให้เตรียมตัวเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนอนนะคะคืออย่าดื่มคาเฟอีนก่อนนอน 4-6 ชั่วโมงรวมถึงทานอาหารเต็มมื้อก่อนเข้านอนให้ห่างกันอย่างน้อย3ชั่วโมงแล้วก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก่อนนอน1ชั่วโมงค่ะอันที่9ค่ะงีบหลับให้มากขึ้นนะคะสมองของคุณอาจจะช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะในแง่ของปฏิกิริยาตอบสนองและการใช้เวลาประมวลแต่ก็จะกลับมาดีขึ้นเมื่อได้หลับทั้งนี้ในระยะยาวแล้วนะคะการนอนจะช่วยกำจัดการสูญเสียนั้นไปจากการศึกษาในปี2009ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะพบว่าการนอนนะคะช่วยสมองรวบรวมความคิดเข้าด้วยกันได้ค่ะแม้ว่าการนอนงีบจะไม่นับรวมกับการนอนประจำคืนละ 7-8 ชั่วโมงแต่มันก็ช่วยให้สมองกลับมาทำงานได้หากคืนก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้นอนอย่างเพียงพอนะคะและสุดท้ายคือดื่มเบียร์ค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียในเมืองเดวิสก็พบว่าเบียร์เป็นแหล่งธาตุซิลิคอนซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนเพื่อทำให้กระดูกและข้อต่างๆแข็งแรงนะคะแล้วก็ไปทำให้เกิดความยืดหยุ่นที่กระดูกอ่อนทั้งนี้ก็แนะนำเป็นเบียร์แบบออร์แกนิกแล้วก็ดื่มพอประมาณแต่ถ้าคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถหาซิลิคอนที่มีอยู่มากในกล้วยแล้วก็ข้าวกล้องได้เช่นกันค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย ผ่านไปนะคะกับ2ช่วงเวลาของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงนี้เข้าสู่บันเทิงสบายๆมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำให้คุณได้หาอ่านกันนะคะเล่มแรกชื่อว่าเรียนรู้ทุกได้สุขเป็นกำไรและอีกเล่มค่ะอัจฉริยะฉลาดฟังค่ะมาเริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกกันนะคะเรียนรู้ทุกได้สุขเป็นกำไรโดยววชิรเมธีค่ะหนังสือที่จะชี้แนวทางการรับมือกับความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขโดยความตอนหนึ่งว่ายามใดที่ชีวิตพบกับความทุกข์หากไม่มัวแต่เป็นทุกข์ทว่าเรียนรู้ที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติความทุกข์ก็จะทอประกายแห่งความสุขออกมาให้เห็นเพราะถ้าทุกข์มาเดี๋ยวสุขก็จะมาค่ะเพราะว่าสุขก็อยู่ในทุกข์และทุกข์ก็อยู่ในสุขให้เราอดทนคอยสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปคิดพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดก็สามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือเรียนรู้ทุกข์ได้สุขเป็นกำไรโดยววชิระเมธีค่ะเล่มที่2นะคะอัจฉริยะฉลาดฟังนะคะโดยลุงไอน์สไตน์ค่ะหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการฟังด้วยเคล็ดลับเพิ่มพลังการฟังแบบอัจฉริยะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นั้นจะให้ความสำคัญในเรื่องของพื้นฐานของการฟังที่ควรรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าการฟังเป็นอย่างไรและจะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนที่2มุ่งเน้นในเรื่องของวิธีการพัฒนาทักษะการฟังแต่ก่อนเริ่มฟังไปจนกระทั่งสิ้นสุดการฟังให้ดีขึ้นค่ะและในส่วนที่3จะเป็นกิจกรรมสนุกที่ช่วยในการพัฒนาให้คุณเป็นนักฟังที่ดีเพราะการฟังที่ดีไม่ใช่การสักแต่ว่าฟังให้จบไปแต่ต้องฟังให้รู้คิดให้ได้และเลือกพิจารณาสิ่งที่ฟังแล้วคุณก็จะเป็นนักฟังที่ดีและชาญฉลาดยิ่งขึ้นค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากมทร.พระนครนะคะก็ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปี5ปีนะคะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งนะคะผู้สนใจที่จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเรียนทางด้านไหนนะคะแล้วก็รายละเอียดของการสมัครนะคะก็ต้องคลิกไปที่เว็บส่วนกลางค่ะที่ www.apply.rmutt.ac นะคะหรือที่ www.info.rmutt.ac.ts ค่ะยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในคืนวันพฤหัสบดีหน้าค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ กังหันพลังน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อภารกิจความมั่นคงที่สารวินในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงอย่างเช่นลำน้ำสารวินพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติแหล่งพลังงานที่ฐานทหารพลานใช้โดยทั่วไปคือโซล่าเซลล์ที่ช่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในพื้นที่แต่ปัญหาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนโซล่าเซลล์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของทหารพรานได้รับความลำบากซึ่งทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุขบัวเจริญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำกำลังไฟ 1.5 ถึง 2.5 กิโลวัตต์สามารถให้แสงสว่างได้ประมาณ30หลังคาเรือนและเมื่อใช้หลอด LED สามารถใช้ได้ประมาณ70หลังคาเรือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับฐานทหารสามารถใช้งานเพื่อให้แสงสว่างรวมทั้งการชาร์จแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและพ่วงต่ออินเทอร์เน็ตโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเป็นการขยายโครงการสู่กรมทหารพรานที่36หน่วยพิทักษ์ป่าและชุมชนใกล้เคียงโดยคาดหวังว่าเป็นการจัดการพลังงานทดแทนให้เหมาะกับปัญหาในแต่ละพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ความประมาทเรารู้กันดีว่าทะเลเป็นสถานที่ที่มีความแปรปรวนมากที่สุดในเวลานี้อาจจะเงียบสงบสวยงามแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานทะเลก็อาจจะแปรปรวนฉุดคร่าชีวิตของใครๆหลายต่อหลายคนได้เช่นเดียวกันมีเรือเดินทางลำหนึ่งมีลูกเรืออยู่มากมายซึ่งการเดินทางนั้นก็เต็มไปด้วยความสวนเสเฮฮามาโดยตลอดจนกระทั่งในวันหนึ่งท้องฟ้ามืดเป็นสีเทาทั้งที่ยังกลางวันอยู่และในไม่ช้าพายุฝนก็หลั่งไหลลงมาคลื่นลมทะเลก็แรงจนกระทั่งกัปตันและลูกเรือคิดว่าคงจะไม่รอดเป็นแน่แท้ระหว่างนั้นลูกเรือและกัปตันทั้งหลายก็สวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากพระเจ้าให้พวกเขารอดชีวิตไปได้ราวกับปฏิหาริย์เพราะอีกไม่นานท้องฟ้าก็แจ่มใสราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกเรือต่างดีใจดื่มกินกันอย่างสนุกสนานที่สามารถรอดชีวิตกันมาได้ในครั้งนี้และพากันลืมความทุกโศกโดยสิ้นกัปตันเห็นดังนั้นจึงกล่าวเตือนว่า ลูกเรือทั้งหลายความทุกข์ที่ผ่านพ้นไปเจ้าก็ลืมเสียสิ้นแล้วเราอยู่กลางทะเลเราอาจจะเจอเหตุการณ์เมื่อครู่เมื่อใดก็ได้ฉะนั้นพวกเราจงอย่าประมาทกันเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใช่ว่าจะไม่เกิดซ้ำฉะนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท